І калі яна туліла яго да сябе, у яго ўзнікала дзіўнае пачуццё, быццам адначасова яна з усяе моцы адпіхвае яго ад сябе. Уражанне гэтае ўзнікала з-за напружанасці яе мускулу. Звычайна яна ляжала, заплюшыўшы вочы, не супраціўлялася і не дапамагала, а толькі падпарадкоўвалася. Спачатку Вінстону было надзвычай няёмка, а з цягам часу зрабілася агідна. Але і тады ён здолеў бы вытрымаць супольнае з ёй жыццё, калі б толькі яны дамовіліся, што будуць жыць кожнае само па сабе. Але на дзіва якраз Кэтрын была супраць. Яна казала, што яны мусяць, калі гэта магчыма, нарадзіць дзіця. Такім чынам палавы акт адбываўся рэгулярна раз на тыдзень, выключаючы выпадкі, калі ён быў немагчымы. Звычайна ўжо раніцай адпаведнага дня яна нагадвала яму пра гэта, як пра нешта, што павінна абавязкова адбыцца ўвечары і пра што нельга забыцца. Дзеля гэтага ў яе было два значэнні: зрабіць дзіця і выканаць наш партыйны абавязак. Неўзабаве у Вінстона развілося пачуццё сапраўднага страху, калі набліжаўся прызначаны дзень. Але, на шчасце, дзіця так і не з'явілася на свет, і ўрэшце яна адмовілася ад спробаў. Неўзабаве пасля гэтага яны рассталіся. Уінстон ціха ўздыхнуў, пасля зноў узяў пяро і напісаў далей у дзённіку. Яна кінулася ў ложак і адразу, без ніякага папярэджання, самым брыдкім і агідным чынам, які толькі можна сабе ўявіць, задрала спадніцу. Ён уявіў сабе, як ён стаіць у цьмяным святле лямпы, ноздры раздзірае пах клапоў і таннай парфумы, а душу поўніць пачуццё прыгнечанасці і абурэння. І нават у гэты момант яго мучыць думка пра белае цела Кэтрын, якое гіпнатычная сіла партыі ператварыла ў лёд. Чаму так павінна быць заўсёды? Чаму ён не мог мець сваёй жанчыны замест гэтай бруднай валтузні раз на некалькі гадоў? Але сапраўднае каханне было амаль неверагодным. Жанчыны з партыі былі ўсе аднолькавыя. Устрыманне было ім прышэплена гэтак сама глыбока, як і вернасць партыі. Прастараннае ранняе выхаванне, пра спартыўныя гульні і халодную ваду, праз усю тую бязглуздзіцу, што ўбівалася ім у галовы ў школе, ў шпіёнах, у саюзе моладзі, праз лекцыі, парады, песні, партыйныя лозунгі і вайсковую музыку, праз усё гэта натуральныя пачуцці былі выкаранены. Жанчыны, як і хацела партыя, былі абсалютна непахісныя. Яму вельмі хацелася нават больш, чым быць каханым, знесці гэтыя муры цноты, хай сабе хоць адзін раз у жыцці. Акт палавога зліцця, выкананы з радасцю, быў паўстаннем. Палавое жаданне было дум злачынствам. Нават калі б ён абудзіў Кэтрын, калі б толькі гэта ў яго магло атрымацца, гэта лічылася б спакушэннем, хоць яна і была яго жонкай. Але трэба было скончыць тую гісторыю, ён напісаў: «Я запаліў лямпу ярчэй, калі я ўбачыў яе на святле». Пасля прыцемкаў слабое святло парафінавай лямпы здалося яму вельмі яркім. Упершыню ён мог як след разгледзець жанчыну. Ён зрабіў крок да яе і спыніўся, поўны жадання і жаху. Ён пакутліва ўсведамляў небяспеку, якую ён на сябе навёў, прыйшоўшы сюды. Было цалкам магчыма, што калі ён будзе выходзіць, яго схопіць патруль. Можа, ў гэты момант яны ўжо чакалі пад дзвярыма. Калі б ён зараз пайшоў адсюль, нават не зрабіўшы таго, дзеля чаго прыйшоў, трэба было дапісаць да канца, трэба было выспаведацца. Пад поўным святлом лямпы